El balón para Rodrigo de Paul, intenta avisarla para Gallá. Gallá desde la banda, abre que fa Gallá, intenta y sigue Gallá. Se va del primer, pota arriba a la línea de fons, la centra Gallá, el segundo para Negredo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. I la jugada de l'Express de Pedreguer, passatge'ls al tren, que se'n va per l'esquerra, la penja al segon pal, i arriba en el bot fort, poderós, certer del tiburón de Vallecas, Álvaro Negredo, per a contactar amb el cap i avui de la fi posar el 3-2 en el marcador. Marca Negredo, s'avança el València, València 3 a marcar Negredo, Almeria 2.